मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरे अपने बिछा दूंगे. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym, a w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć, bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Punktualnie 23, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, trzeci dzień lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej znów trwają rozmowy, ale tuż przed ich rozpoczęciem doszło do gwałtownych zamieszek. Policja użyła broni gładkolufowej. Klinika w Szczecinie poniesie konsekwencje błędu medycznego. W wyniku zapłodnienia in vitro pacjentka urodziła nie swoje dziecko. Agencja ratingowa Standard & Poor's zapłaci wysoką karę za zawyżanie ocen ryzykownych pożyczek hipotecznych. 10 osób zatrzymano po gwałtownych zamieszkach, do jakich doszło przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej w Jastrzębiu-Zdroju. Wieczorem miały się tam zacząć negocjacje związkowców z zarządem. Przed budynkiem zebrało się ponad 1000 osób. W pewnym momencie agresywna grupa, wśród której byli według policji stadionowi chuligani, a być może także narodowcy, chciała wedrzeć się do środka. Drogę zagrodzili im funkcjonariusze. Protestujący kilka razy atakowali ich, rzucając m.in. petardy, świece, dymne butelki, kamienie i tzw. śnieżki z zatopionymi w śniegu śrubami. Policja użyła wówczas gazu i strzelb gładkolufowych. A według naszej reporterki, która obserwowała tę sytuację, to była regularna bitwa. Przede wszystkim zwolnić Zagórowskiego. Nie ma tego prezesa. On uciekł. On uciekł. Kochamy wydobycie, kochamy wchodzić w rejony, gdzie zwykły śmietanik nie wejdzie. Kochamy górnictwo. Ale dlaczego? Dlaczego my to jest wszystko przeciwko nam? W tej chwili budynek JSW jest otoczony kordonem policji. W środku ciągle trwają rozmowy związkowców z zarządem spółki. Od kilku dni w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej trwa strajk. Górnicy nie godzą się na plan zarządu, który chce oszczędzać, bo firma przynosi coraz większe straty. A kto jest winien takiej kondycji JSW? Były wiceminister gospodarki, były pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa Jerzy Markowski nie ma wątpliwości, że w ogromnej mierze większościowy właściciel, czyli Skarb Państwa. Tak mówił w TVP Info. To właściciel zabrał tej spółce 5,5 miliarda złotych, kiedy weszła na giełdę, nie przeznaczając ani złotówki na inwestycje. To właściciel zabrał im 1,5 miliarda złotych po to, żeby ratowali kompanię węglową, kupując kopalnię Szczygłowice Knurów. To właściciel im kazał kupić upadającą koksownię Wałbrzych. To właściciel im kazał kupić udziały w koksowni Przyjaźń po to, żeby oddłużyć polskie koleje państwowe. To są potężne pieniądze, których w tej spółce nie ma. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej jest ponad 20 tysięcy miejsc pracy, z których żyje 120 tysięcy ludzi. W serwisie Trójki teraz o konsekwencjach, które poniesie za błąd medyczny klinika w Szczecinie. W wyniku zapłodnienia in vitro pacjentka urodziła nie swoje dziecko. Joanna Stankiewicz. Badania DNA potwierdziły, że urodzona w sierpniu dziewczynka nie jest biologiczną córką kobiety, która miała zapłodnienie in vitro. Zabieg został przeprowadzony w klinice w Policach, która jest częścią Szpitala Klinicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Minister Bartosz Arłukowicz ukarał szpital za błąd, skierował sprawę do prokuratury, wypowiedział też umowę w zakresie rządowego programu in vitro. To wypowiedzenie będzie trwało 30 dni z tego względu, że musimy bardzo bezpiecznie przeprowadzić inne pary do innych klinik in vitro. Krajowy konsultant do spraw położnictwa i ginekologii profesor Stanisław Radowicki, który przygotował raport z kontroli, powiedział, że doszło do błędu. W przypadku tym należy uznać, iż był to błąd techniczny, mający znamiona błędu medycznego. Dziewczynka, która urodziła się z licznymi wadami genetycznymi, została objęta opieką Centrum Zdrowia Dziecka. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Komisja Nadzoru Finansowego zaproponowała rozwiązanie dla zadłużonych w walutach obcych, przewalutowanie kredytów na złotówki i umorzenie połowy różnicy między obecnym a zaciągniętym przez klienta kapitałem. Więcej na ten temat powiemy w serwisie Trójki o północy, a teraz informacja zza oceanu. Agencja ratingowa Standard & Poor's, na której analizy często powołują się ekonomiści i rządy, zapłaci prawie $1,400 milionów za zawyżanie ocen ryzykownych pożyczek hipotecznych. Działanie to było jednym z głównych powodów kryzysu finansowego z 2008 roku, z którego światowa gospodarka nie może się podnieść do dzisiaj. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski. Rząd Stanów Zjednoczonych oskarżył Standard & Poor's o nieuczciwe praktyki w latach 2004-2007. Według prokuratury firma wystawiała wysokie oceny obligacjom powiązanym z amerykańskim rynkiem kredytów hipotecznych, wiedząc, że są one bardzo ryzykowne. Takie toksyczne obligacje o wartości bilionów dolarów zostały sprzedane inwestorom na całym świecie. Sprawiło to, że gdy na amerykańskim rynku nieruchomości doszło do kryzysu, światowy system finansowy niemal się załamał. Standard & Poor's początkowo zaprzeczał zarzutom. Później jednak szefowie firmy doszli do wniosku, że lepiej będzie zawrzeć ugodę bez przyznawania się do winy i zapłacić rekompensatę. Firma przekaże prawie $700 miliardów rządowi Stanów Zjednoczonych oraz kolejne $700 miliardów 19 stanom, które przyłączyły się do pozwu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Trójce pora już na wiadomości sportowe. A przygotowała je Monika Sułkowska. Kibice nie obejrzą meczu Legii Warszawa z Ajaxem Amsterdam z trybun stadionu przy Łazienkowskiej. Komisja odwoławcza UEFA podtrzymała karę dwóch kolejnych spotkań u siebie bez publiczności w europejskich pucharach. Karę nałożono za skandaliczne zachowanie pseudokibiców podczas grupowego meczu z Lokeren. Władze Legii wnioskowały o przełożenie pozostałego jednego spotkania kary na początek kolejnego sezonu. Bez skutku. Z Ajaxem bez kibiców Legia zagra rewanż 1/16 finału Ligi Europy 26 lutego. Austriaczka Anna Fenninger została mistrzynią świata w supergigancie. Srebrny medal zdobyła Słowenka Tina Maze, a brązowy ulubienica gospodarzy Lindsay Vonn. Jedyna reprezentantka Polski, Maryna Gąsienica-Daniel, zajęła 34. miejsce wśród 39 sklasyfikowanych zawodniczek. Supergigant kobiet był pierwszą konkurencją mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim. Wracamy do piłki nożnej, ale tym razem będzie nie o karach, a o rywalizacji na boisku. Bayern Monachium zremisował u siebie z Schalke Gelsenkirchen 1-1 w meczu 19. kolejki Bundesligi. To drugi mecz z rzędu bez zwycięstwa mistrzów Niemiec. Poprzednie spotkanie Bawarczycy przegrali. Robert Lewandowski wszedł na boisko w drugiej połowie, strzelił gola, ale sędzia go nie uznał. W Rzymie piłkarze Fiorentiny awansowali do półfinału Pucharu Włoch, wygrywając na wyjeździe z AS Roma 2-0. Łukasz Skorupski, który bronił bramki gospodarzy, został dwukrotnie pokonany przez Mario Gomeza. Fiorentina dołączyła do Juventusu Turyn i Lazio Rzym, które miejsce w półfinałach zapewniły sobie tydzień temu. Jutro w ostatnim spotkaniu ćwierćfinałowym Napoli zmierzy się z Interem Mediolan. W Anglii Manchester United pokonał Cambridge 3-0 w rewanżowym spotkaniu czwartej rundy Pucharu Anglii. Pierwszy mecz zakończył się nieoczekiwanym remisem. I na koniec siatkówka. Kibice na pewno pamiętają Nikolę Grbicia jako świetnego rozgrywającego. Teraz będziemy go oglądać w nowej roli. Były siatkarz został szkoleniowcem siatkarskiej reprezentacji Serbii. I jeszcze parę słów o pogodzie. W nocy przelotne opady śniegu możliwe w całej Polsce i mróz. W Zakopanem minus 11, w Krakowie minus 8, w Kielcach, Suwałkach minus 7, w Olsztynie i Szczecinie minus 5, w innych miejscach minus 3, minus 4 stopnie. Jutro na zmianę słońce i chmury, przelotne opady śniegu. Na południu do minus 3, w Suwałkach i w Szczecinie minus 1, w pozostałych regionach od 0 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Przed godziną zero. Mam mokę, mnie pery, wypręblę. Dobry wieczór. Zofia Kruszewska przy konsolecie i Bartek Gil przed mikrofonem. Zapraszamy na ostatnią godzinę wtorku w Trójce, czyli audycję przed godziną zero. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęła wizyta w Etiopii. To dokładnie tam, gdzie skończyło się poprzednie. Z tym, że przed tygodniem odwiedzaliśmy Etiopię u schyłku dyktatury Mengistu, czyli na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. A tym razem cofnęliśmy się jeszcze bardziej. To była Hirut Bekele z pierwszej połowy lat 70. Wtedy krajem jeszcze rządził zwycięski lew plemienia Judy, wybraniec Boży, król królów Etiopii, tak zwany Haile Selassie. Kontynuujemy przegląd kobiecych głosów z Afryki, ale przenosimy się do Maroka. Nie tak dawno temu, bo dokładnie 12 stycznia, Berberowie obchodzili swój nowy 2965 rok. We'll be right back. حليمة كل كيت لو غجرة نصبر ليت متوا ولا مش لابور تلعاو ديالي Kalendarz Berberów bardzo mocno związany jest z okresem wegetacyjnym i właśnie podobno 12 stycznia uchodzi za jego początek. Nic dziwnego zatem, że za nami hymn ku naturze. Mówi się, że największym narodem bez swojego państwa są Kurdowie, których jest podobno około 30 milionów. Tymczasem szacunkowe dane mówią o dość podobnej, jeśli nie większej nawet populacji Berberów. Oczywiście są to dane orientacyjne i nikt dokładnych liczb nie zna. Żadnej władzy przecież nie zależy na ich poznaniu, wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że raczej zależy, żeby nikt ich nie poznał. Berberowie z grubsza zamieszkują teren od egipskiej oazy Siwa po marokański Tangier i mimo wielu najazdów od czasów Fenicjan, Rzymian, przez podbój arabski, w końcu przecież do kolonizacji przez Francuzów, ciągle Berberowie kultywują swoje tradycje i używają własnego języka tamazight, co przed chwilą zresztą zaprezentowała Fatina Tabamrand. Berberyjką jest też znana słuchaczom audycji Przed godziną zero Najat Atabu. Podsłuchajmy przez chwilę, co się dzieje na jej koncercie. Właśnie wykonuje swój pierwszy wielki przebój. Mam tego dosyć. J'en ai marre. Kirut Bekele z Etiopii oraz Fatima Tabamrand i Najat Atabu, dwie berberyjki z Maroka. Do tych trzech pań należał początek audycji. Spotkanie z jeszcze jednym kobiecym głosem już teraz przed nami, ale żeby go posłuchać, musimy przeprawić się na drugą stronę Sahary. Jesteśmy w Ganie. Z północno-wschodniej prowincji tego kraju pochodził zespół Uppers International, a wśród głosów, jakie się przez niego przewinęły, szczególnego uznania doczekał się głos należący do Christy Azumy. Thank you. Północno-wschodnia prowincja Ghany, z której pochodzili Uppers International, mówię pochodzili, bo mówimy tutaj o latach 70. ubiegłego wieku, biedna jest i generalnie robotnicza. Najbardziej chyba znana jest za to, przynajmniej wśród turystów, z pewnego stawu położonego niedaleko granicy z Burkiną Faso. Staw ten zawdzięcza swoją sławę krokodylom. Krokodyle go zajmujące są bardzo przyjacielskie. Dają się dotykać, głaskać, można na nich siadać. Gdy posłuchać miejscowych, to okaże się, że nie ma w tym tak naprawdę nic dziwnego. A miejscowi mówią, że dusze ich przodków żyją w tych krokodylach. Jeszcze przed rozpadem zespołu Uppers International część muzyków założyła zespół Uppers Chapter 2. Ciekawy jestem, czy kiedyś okaże się, że mają jakiś większy dorobek na koncie. Póki co wiadomo mi tylko o jednym singlu z dwiema piosenkami wydanym w roku 1976 przez wytwórnię Polydor, dla której notabene zresztą zespół Uppers International też nagrywał. Oto jedna z nich. Za chwilę pojawi się troszeczkę cięższy funk. Będzie pochodził z Nigerii, a zagra zespół Nkengas. To był niemal równie efemeryczny zespół co Uppers Chapter 2 z Ghany, z tym, że na swoim koncie mają też troszeczkę więcej wydawnictw, w tym m.in. płytę zatytułowaną Distraction. Płytę bardzo różnorodną stylistycznie, pewnie też dlatego, że za 9 kompozycji, które znalazły się na tym albumie, odpowiada aż 7 współautorów. Zarejestrowana została w 1973 roku w Londynie, w małym studiu położonym na północy tego miasta, należącym do wytwórni Orbitone. Ta sama wytwórnia zresztą wydawała też na Wyspach muzykę nigeryjskiego saksofonisty Petera Kinga. Były to dość osobliwe tak naprawdę wydawnictwa w katalogu Orbiton. Założyciel tej wytwórni był Jamajczykiem, nazywał się Sammy Roberts i zdecydowanie częściej wydawał muzykę ska, gospel, reggae czy calypso. Wspominam o tym, bo w 2015 roku znaczna część tego, co się nakładem Orbiton w latach 70. i 80. ukazywało, ma zostać ponownie udostępniona, tym razem w wersji cyfrowej. Ja zacieram już ręce, szczególnie, że wśród zapowiadanych wydawnictw jest druga i prawdopodobnie ostatnia płyta Nkengas, Nkengas in London. Tymczasem w przed godziną zero Nkengas ze swojego debiutanckiego albumu. Nkengas z Nigerii z roku 1973. Co ciekawe, taka muzyka, no może nieco szybsza, jest do dziś bardzo popularna w kolumbijskich klubach, a w miejscowych małych sklepach z płytami często można znaleźć takie afrykańskie wydawnictwa z tamtej epoki. Muzycy Nkengas byli członkami zespołu Nigeria Soundmakers, Stevena Osity, Asadebe. To też był zespół, który zaczynał na początku lat 70., z tym, że tak się złożyło, że właśnie w roku 1973 był na trasie w Europie, między innymi właśnie w Anglii, w Londynie, i to w związku z tą trasą koncertową tego zespołu muzycy zespołu Nkengas trafili do studia północno-londyńskiego, gdzie zarejestrowali materiał na płyty Distraction i Nkengas in London. Po nagraniu tych obu albumów, jak podejrzewam, bo tego drugiego albumu jeszcze nie znam, chociaż krążą plotki, że jest to tak naprawdę materiał, który Stevenowi Osicie Asadebe został wykradziony i wydany po prostu pod nazwą Nkengas, Natomiast po wydaniu tych dwóch płyt zespół Nkengas wrócił do Nigerii i zmienił tam nazwę na Ikenga Superstars of Africa. Nazwa może wydawać się trochę buńczuczna. Na pewno pojawiła się przed pierwszymi wielkimi przebojami zespołu, a te właśnie sprawiły, że zespół do statusu, do tej nazwy Superstars of Africa po prostu dorósł. Między innymi dzięki takim piosenkom. So free, so free, got your monkey. So free, so free, got your monkey. Oh, oh. Why you got your monkey? Why you want you get the monkey? Oh, oh. When you want to catch a monkey. So free, give and banana. So free, hold and point it. Oh. Ejiri wa ya racho fe joko. Ijoka rasya ka ega jifa ya nenu. Oh. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania chciałbym wrócić do Gwinei Bissau, kraju, który ostatnio dość często w przed godziną zero odwiedzamy, a to dzięki zespołowi Supermama Jumbo. Dosłownie kilka dni temu na YouTubie pojawił się film Niebieskie oczy Jonty z 1992 roku. Film jest tamtejszej produkcji, wykorzystuje wiele piosenek zespołu Supermama Jumbo i porusza wiele problemów, mam wrażenie, ważnych dla młodego kraju, jakim była wtedy Gwina Bissau. Mówi między innymi o tym, że pora już otrząsnąć się z tych marzeń, że w niepodległej Gwinei kilkanaście lat po krwawo wywalczonej niepodległości od Portugalii nic nie przyjdzie tak naprawdę łatwiej, że na prowincji praktycznie nic się nie zmieniło od czasów kolonialnych, ale też mówi o tym, że pora zdjąć z piedestału bohaterów walk wyzwoleńczych, że nieustanne, nieuchronne ich hołubienie robi z młodych ludzi po prostu zakładników historii. A wszystko to i znacznie więcej opowiedziane przez historię miłosną, która troszeczkę przypomina, że miłość jest jak domino. Ty lecisz na kogoś, ten ktoś leci na kogoś innego. Zofia Kruszewska i Bartek Gil, dziękujemy, do usłyszenia.